بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا حديث 40 النووي، كي يصل حديث 40 النووي كي حديث والتواتر، حديث والتوكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حيث رسول عليه الصلاة والسلام أمرت بنلي ربنا سبحانه وتعالى عمريقني نلي ربنا سبحانه وتعالى عمريقني طيب أمر قداي قتال دينه أغفقو كينه jihad deegana ki oo nureegay oo ber ku kiri ke rabbana subhanahu wa ta'ala oo ber ku kiri ne ki ke oo qul muslim tunu kafir ge tay ku ki nurasani ku ki ashan ber oo kufar ge oo islam ga adwi ke bara dawa ga dinu ke bara dinga no shirino ke bara rasul ga dinga ballegina ke le dingi tadur ke da tok sande yo sande gina ber fikra ki hidi aqida way islam ki way iru naq qoy abirinigi ki rasul sallallahu alaihi wasallam do muslimin heriye aqida way 360 iru qidiyara kera ona iru qabtar ma go sera abirinigi ki kufar gar kiriye kufar gar atugi aqway tugi risa qono shiri sandigina rasul sallallahu alaihi wasallam do muslimin do atugi aqway tugi risa qono shiri sandigina izan jihad kibiti ربنا سبحانه وتعالى رسول امرنا قران كريم كتب عليكم القتال ربنا سبحانه وتعالى فرتقنا نكيو قاتلنوا نكي فالقتال كي ربنا سبحانه وتعالى فرتقنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدين يعني هل جهاد كاوني قناوني انا هسق جهاد واجب بي اي مسلم مين ابيرو جهاد واجب بي لكن هل نون نغنا جاهدين jihad ki mana o mi raw siligo ki de kofra kin kin ya ki jihad to jihad ni ki ti verdad wa fard ki na sala ki ne na fara ti wa ki arkan wa ki wa sa wa ki de dinju be yini na do na ni ki ona wa saudi na da sin tu mujahidin ki ya kin na ti versat wa di ya rabbana nazmina ina so tanzim bu ya rabbana nazmina ndo ki wa ki ti ogni tay tayib ربنا سبحانه وتعالى قوي رسول عليه الصلاة والسلام دو كفر جاهدين ونكيكي جهاد كي أو كفر جاهدين نجا سقى إسلام كي أوجن ناي لكن يهود أو نصارى روكه أو يهود كي دا أو نبي الله موسى سيدت لي نجا أو نصارى تري نجا أو نبي الله عيسى سيدت لي نجا ليه أو كي قوي إسلام دار غير تركلاتو كتبتو يدناتي نجا سيدة abade dare lakin islam he ku ki dogni ngini ni kwale lakin bishap bi jize ya kafeni sanara una kote jize ya kafeni muslim ge her sey amma ogu mushrikin go isana ma be jenuru ogu e ane erora dundu ti ya abde nege ke na oga e ti yin ina be de e baro na hinder islam no sawriru siniru ni kinna rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul sallallahu alaihi wasallam amreena ga yaayidegire oga kaga ushaada muhammad tabare ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah inaki ginini islam da darbeegin tayib iza kan oga shaada muhammad yan ashhadu an la ilaha illa allah ge mana gogi yani ay yani telugire ayidige telugire dige iruge ربنا سبحانه وتعالى نقوي توني إروجيا منا أكيد مني تيجوي دنا عادين دوس قوارني تيجوي دنا سنين دوس قوارني كي دنا وين دوس قوارني كي دنا دواي يرنس دوس قوارني إروجيا لا تتكين دوس قطكني كي منا ما إرو نقوي يعني وأشهد أن محمد رسول الله منيني منا نا رسول صلى الله عليه وسلم النبي جنوا نسوا رسول أعرفه إن الناس دوري سنين fello berdo kiga sonnago berdo cornega umuro berdo kiga sineti berdo ogni kadaina ki manaw mamma rasulullahi u shahadaki manaw awwalan kelima aragi shirki yuri أشهد أن لا إله إلا الله كلمة على في الشرك يوم ما ناو أنا ربنا إيجي يروت نقطواني إروجيا يو إيجي نيني نيني ما ناو ناشيل تونيك تاينا قوارن شارعنا وسيلو شركينو نانا نيجي تالي أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نيني ما ناو لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله ما ناو تيجو إبادة ناقي يروتواني أوجي حق لنا سفيرة تيجو نيني uto imire kere tegoi mizil junun te da bana kine irure dun tikune da bayen nure tikune kono gonde tikune nane bara kere junun abdon ginini na iru nak koy tino kwaran ge iru nak koy o tikide ge tika nak wadu lo shif ketra ura shil tuni ge tayini la ilaha illa allah nar ini doire ba kale gin muhammad rasulullah ge mana o ge mana e nabi muhammad tine ini mana ki sunna ge na sunnar sabetini isbat ko sunna kiir sabetini ngo na muhammad rasulullah gina siye bida kare no dinna muhammad rasulullah gina kwa ne achanna rasul bi muhammad tene inde tere tegi oge sinina sunna ga shiriya ga din ga awamir ga hikma ga ilim ga ibada ga safa rabbana subhanahu wa ta'ala ni bi yerkiti nabi rabbana subhanahu wa ta'ala kiki tisaf ko kide tire kala dar sahabil kiki dar usini garde igi siu abubakar ro umar ro usman ni afan do ali nabi talib to garde ka osuri siu bi manaw e rasul sinere er sahabil sie dor sini mani e rasul sinere agna ore di sine ga kalkile ni ga abdon e rasul da gatti min nani ki ti ki yo sa to fasireni ti ir ki te sa ni en kilo er sahabil sire ni sini ni ki sunna طيب ووغي لا اله الا الله غنك يا محمد رسول الله غنك يني تعرف غير ساونا ني ويقيم الصلاه صلاه صلاه نيني تايلوري اوغي مسلم نيرين صلاه ني لازم عشان ووغي اسلام نيري كرا صلاه نون اسلام نون ناغي في كرا كامل دو كرا ان ناريو كرا نا اسلام دي تينو تاي اسلام ني صلاه نري ودوره اسلام نيري صلاه بيرارغي ايغي تيغاغي tekuni nanni sawuli nanigi ege mekku u o dargar nige te boyini abdon ay salagi ki gan halfti lazim ti dane ne ure ti salaki niga ege ne abdon ni salan salar kere ugut kiri ugut to wa salan nar ka koner salanaru unar goyin nar salanaru ugut to wa salan iro ber ugut ikhtare na ugut ki ki salanu ugut ki ki salanu ugut ki ki salanu kera ara ka ke kuske ara ka ugut ki ki kuske ara ke gaga sinos na ga sinos ugo to ka ugo darbu ki il salanis sala berga sala no ne kini ni ne ura salani mani ge u ege na salanu ga ne ura salanu ga ti to no salani ga abda gini ni sala no kana na wal ke umur ge kana na fezen ndro ki sando sala ge lazim sala no ndro kera ogo sala no ge berhal islam ma wala o kufri ki yani ber o kufri ge ge deri la burkai una la ilaha illallah muhammad rasulullah ne ini ri ya sarana ne rawene ne na mana islam ne don kana en na gore ne ya kana islam de aparti no titi ni yote ki sando kera tarka salaki ulama ga ikhtalafe ta ya okuni ga muslim ni ga okuni ga kafir ni ga ne ra kera sokko ta bi ta ya tarka salaki ni ugi tarka salaki o salano gi ulama ga sokko ta bi ta ya ni ugi mana ulama igara mazaif arba gara kutub iga sokore ulama islam ki iga sokota bi ta tarka sala ni mana u shiriya igini ni o tarka sala ga sala na ko gara sala na ni i en ne ri da san ne ri do ti kana di na un ne ri na da ti da san ne ri mana na igini da ne ne ne ri ki sando tarka sala ga shiriya ni ri goyna salana ogoti kilo salafi kemera ogoti wene gi ardan dena salana ogne suwere ogoti wene kana salana taatim ngina dai idan salafi tim mem ziyada yuqimu salaha gneri mana islam de darbera kera salaha gi migini ngini o yutu zakka gneri zakka gi yani o biare ge hersiri o jirga lekiri kera samba go akiri o go biare timina kiri ge mal kaini kiriga mal tagairi kiriga mal tanare budai kiriga kariti mal kiri nage zakaso zakati sana runa koi misapo ke dare ona mal tini erdena zakaka ne toroki khalas مال غنوغ مال غنوغ اتينا مال حساب كا غنا مال يا اغانا يري لكن نون لنا زكا كارني تونغ لا حرك مال في سين اردنا زكا كارني لازم نسال كلا زكا كير كان اوت كان ودر كان او ودر كان نارو زكا او تو كان نرا بارتاو اينك كان كان نو كامشكلا نيغي نه كاني بارتاو ايرور كوغري دور كان كي نو كامشكلا نيغي نه karena bertahu irurki filana nakana kubure filana kek orang itu kubure ederu aderu kubure awas ini kubure oker keyubin emas zakar okunya jamel kiri sileni okunya odur kubure ni okunya awnar kubure ni okunya utu kubure ni berkhayunu berkhayran ya saat ogeni keluar kogre sirkule ni kilo rom rogon kilo rom rogi oh my and kuri kuri obador oye de tibe agi burkare eri burkare muskila gur hillegna o dogni izan na tin ken ora tin iro ke filanna ke bata or ke ni bata or ke wa idha fa'alu dhalika yani uwi ki kirne gene ni emer shadama matka tebere egegene rasul sallallahu alaihi wasallam da shadawat shadigene egegene siyele salaga salagene awre enna gore ugutu gore salagene zaka malkiga enna gore kaare oke yugna umru rabbana kaana de dorke kiye o ba dogin gini fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum yani qitalge bigu gure sawr eme awuwa ere tawaros maluka tebe gos belga jahide gos utike weya kirne gini ni halas noe nogor ne ugne shiri kigini إلا بحق الإسلام إلا أوغي أوغيتي إسلام دو جينو غنا كي دو ني جيوي ريك تيغني ني تو شريغي بي غوتا دبيغي حق الإسلام جي مانا او تي غوينا بوتي جوين ني بيرا بارتا غور سي دي غاي دينا جالدا تا دي غاي كينا ني سي مي غاي رسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث ke o muslim nirigi o ke muslim gina islam darer ege ke biere nirigi ki wer dirigi ki wege asayibu zani ki are uli mana o gina re gabile kira bago kironi bago watalegena de dariga bier dikiriga uni bago kirone bie uligi o ki kabao kirini ni uli kabao ki halal gie kirio oogi nara eyinaa bago kironoogi u kabaw kirnigenene miya jaldar oo darar oo sisibe oo abuur jibtu sisibere miya jaldar jaldibere senar dangayr ke oogo igra joyirdoga senar dangayr tenugi ki oogo eyinaa bago kironoogi ama oogo bago kironigi oo uni bago kironigi ugu kabaw kirne sabe tegininini niwi dara egini wonon nay rajman bil hijara rajim genon nay onkirone ha tebere o abur karrasne o ha tebere o ha tebere kretina awnare ogi he itija iga sokora harri har tawa e gogati da u harri dire kakari katega da u harri dire gorosori ki rajim ngene di ki kabaura yani adegi jugui hakku kabaura tigi asan ti dara igi sando kabaura ge tija goi kabau ge kogorna bigi mer tajiri ni yona su kana uni sara fege wala ya bayan ga ketio wala sida ga kana kogornu albela ge ga kana tagayru shamro ko ga yenu sokko oge afir kasare su shirie awne shirie derre awnaro oger eugna tabigi nuru hukum goi kanun nasrar kanal da ibadal shiriti kogorne ge nasara ge da muskila ber kabaw bigi sabiti tayda tiro yani kogorne kanun goge o goy kabaw kerne ki wala mi ajal daga sa kay ros wala sa rajim ga rajimi tay ros obdo sere dali ema o goy akya nasara ki dora darbe akya ko bone ge kabaw ema o men nar je duru o murugu sitira sok kar kabaw ge geras ta te dalu sokono shi sere berta tay kabaw dinuru ikip kabaw ke kawuninara kabaw bersatu ni irizdo siyalaga kabaw ke kenaga ko gorne tijarega na ko gorne kiri na apa korne wa kabau agana ka korne kabau kiri gres kiri wa gres kiri bago agana wa bago tawara apa dogana ke kabau no surute ya tijarate berzatu ilim nite ya sakafate faham wa kuni kiri on kabau di lom dari musaqaf to bala juai ti agana izan kabau ti tebere amrat ko dana arab benar u kabau de bin kaha ne di dibo ne undo marato a tebere dana pirin kiri sauru kiri tawra biire kaste ka warna hoodar fidi ko fordo tegoy majistu o go jangaro to o nyawo umero abdar kiri bay ko na to wana nar kidi ne ya o kasal tebele ko warna o islam gar fidi islam gar tebele ko warna dalidar fidi yama nar kiri dal kiro na bele bele ko gore sira taru sira to kiri ko warna o meraime ona wani ko jore tigne o kaba o kidi ge o koner kiri nuru o kabarayne ko sneer kuri e da sal dune lega kabam kiri kaba we kiri ni sida sa to kiri e me sida gi dawa ka o sre embire ta drege o akwa kabarra dawa so ko e ba sal ne kabarra ne na ila o ki tuwa ku sida kiri ne o bara ta ar sida kiri dawa ite belere ki ti enne muskila te ni e me o gi ta garar ki sida so o ki na sa to o ki ber sida kiri o ana joni berkeda wa tera tu sri o kitena ber jemana re do no korti do na na re do e de nar de re ndo do o kitena ge ber sido akido agane ko yuri e ma muskila te ne tu ki bo sri tare ner be ilu ne do te ka ter be eso sor de de muskila te te skule de muskila te sido age jemana age diktor te de diktor o abur sare re o gunu ge ar be filmi ar sido agire diktor le ri egani o er ben filmi asira kiri o er ben filmi aga tameto o saori re o estire kiri berke qaraa ge ber qaraa inu di torgu khasto kiri ta kara ko ro kina ada wa ute berani ge o kammi izen sida ki dar ko orne sidan ka baur ko orne kala un dana dar bere dare ko orne kiri teu dana bere ge teu dana ti su ti kiri wa baro agel ki tebe dare ude kwarai kelanu ye kwarai kwagir oge kabaura agira marustu kabaura agira o tika su ye dutara bari kira o kabaura agi jirtina ni kibere horgo no kibere sanna gi wa ki ti oira jirtina oge jirsi gi digina dana tin kwagi o baro agor kwaka selige o baro ku ku mutiri de agor kwaka selige erin daro do ti sagati di el bei go da bagni o sari ogne ri ene ko age ti jara gne boda gne o ko ara do ri ga kie sero en be ga kie sero kie o ti a pa ga ri no kie ti ga sei no veri tu dana al bela ti ene to dore ko ar ka baro al bela ro da gri ne veri o ba tu wi dirra o sa ti gen do si do ene ti go be ga ju ri nda kabaw ke nyar kundiru di nuru o ekure umur sitina ta yerge ne garu be yi misa tengo ti ti go jam haligi korna wona bodo san ko yini ni ni gina ke wallahi de nara bago dari ge marra wa tena kuni ka ayo abdo ga bari ke sege ga de na gres kidi na tuni yini ne ga tra kana ti ya ge de go mi ar su ku kure ne ri ri apa ka ko ne ri ti jara go kabaw ke ge bitri ge ekure ke uri kere o go yarabana mal ki ki ga malu ko tin bure ki sere erdir kerne nuru ti jara kabaw ke ba go kabaw la ba la ne boro iste de kine ba go kire kene angar dirure ale de ger tay kalbu ne o ko ko dure dare de ki da te gi etto seriye to te gi jili ne arti ki ko komte urti ba u gui te ur ko komte dama oke na wo te gulno oke ne ga ne ti te gi ina te ur ina da sirir ti ki to ina e re do ko ko ngati da mal ga ti da do ina ina e to pre e re do ire u warang ne ko ba gini gini ni kor ne wa bu tu ga ti de eh ki shiri iro dindu ki yo ko muslim ne na iro o mene dina e ti ra o me te gi gar ne mal ke ni ho ko me ti ne na de ba sal ne shi ti ne ti ka sap ka ti arama ti ke iro ki bar ta ko ba ta bi ne ga ta bi ka ra ta bi no ga o iro ma ri ti ka sok ko lakin mi him gi na ye ti amar ju ni la ma je ti la maje juni te kana kwa na juni una la maje juni ni lege ne emer hal tu te te ji aba ke ge ga ire mari ga ga kure ri jar de ga kure ri ya na kunti jar de se gi ni jar de khaba o se gi ni يا يوم كي نجار كي أفيد ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم دي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول يرحمك الله إريكو وقني أمدابو جويدة دي قرآن دي ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها u ire okni embe bu juide digini ni o goy dir i goy malga kidiye tiga kidiye ke iri juide ni dayu jada fasad dewu dare ko dege a fasad ka tabawga zina ka kinawga sokko dire so daraja ne ro ay gene ne rada iro ki degi gurte keda so sokko damere dare ko digini o goy kimira kidige erder ka gene iro ko jure ko erder kay xere erur erder yaale kay ina ni ni ki afituri lakin o go temena kede ge u fasatu e jirandor kay ni ni ki begi tu bi sokkor khatare o ne begi khatar dor so bi tu bi sokkor khatar te izan haqqal islam ge o muslim ge te wer ni tenen kabaw tenere an nafs bin nafs o kinili niu na ki o andan do jotte ne ni yigine e ne ni yigine na we gine kinigi o ki shire kini ba de sana ne gina dan gair ge ega garde ge ega para ashara sana na ne ga o ki ene ki rutine ya ene ge dara kuri seri o ge o kini ni ni o go gine di ye garde gine o ka ga di ye tare abdan ge bigire kuri seri u o kini sini ene ngen na ona okiri sini ko do yinini woni do kala mas'ala kaunu qa'i o erkerna kini na ngi diye to won tije yoki ki shirilu ki halat wego ge attar kuli dini lil mufarq lil jamaa ogi din darere islam tayere din dare kufuru ki kini oki sini ni ki إلا بحق الإسلام من اللي جي كي حق إسلام كي واقع وين أموي وواقع وين تذكرني يا أغنيني وحسابهم على الله تعالى كي ما نو بمرو كي رجع يجي يروح حسب نيني أو بكتي إسلام ده وده لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة صلاة صلاة جنة ما كده غزا كا كاره يرو أمور ده كي جنة يعني كي تدوه كي رجع إسلام ده وده muslimi gine rabbana ra ojor gerge iru rajjane rasuli ne kiye isu rabbana subhanahu wa ta'ala ojor o gidi islami o gine ra islam do uro ni ni muslim gari iber nu nasu e islam do ure kere ega sala ke gere kemina ay ega sabra ra sorge se islam dar sat ni top kene ga ay ga tayi afir sorge se obodo la kiye to ni kere muslimi do ire o ke jogira boro sando islam do uri ni kisu to munafik kene su ربنا سبحانه وتعالى توجه لنا إيه ربنا جزاهم المنافقين في كيف من حسابهم على الله جن اللي هي مناص دم الظاهر تور أيدها كي أوجر تيا عمل تكير كي باطن تدوك رجيت تويرك هي حسابهم على الله ربنا ربيك لينك هي إن شاء الله درس الآخر.